İndim gülün bağına kız ben garibem. İndim gülün bağına kız ben garibem. Takıldım gül dalına seni de sevmişem. Takıldım gül dalına seni de sevmişem. İstedim vermediler kız ben garibem. İstedim vermediler kız ben garibem. Kıyarım ben canıma seni de sevmişim. Kıyarım ben canıma seni de sevmişim. Sinemde aşk ateşi kız ben garibem. Sinemde aşk ateşi kız ben garibem. Akıtıram gözyaşı seni de sevmişim. Akıtıram gözyaşı seni de sevmişim. Seni sevdim seveli kız ben garibem. Seni sevdim seveli kız ben garibem. Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişim. Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişim. Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişim. Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişim.